اسمی از حضرت زهرا سلام الله علیها به میان اومد که محور این آیه است، بیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گفت هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. حالا من یک دو نمونه فقط از ایثار و گذشت و ایستادگی حضرت زهرا سلام الله علیها در این جهت عرض کنم. این خدا امرش اینه، دستورش اینه، یک، در شؤون زندگی خانوادگی اگر خدا شوهر رو مدیر قرار داد، از رجال قوامون علی النساء که بحثش رو قبلا کردیم، زن در جهت پذیرش مدیریت تسلیم باشه. این یک بحث. دوم، خدا گفته که حب و بغض ارزشش به اینه که برای کی باشه؟ فقط برای خدا باشه. حب ما برای خدا، بغض ما برای خدا، اقدام ما برای خدا. حالا ببینید زهرا سلام الله علیها، زهرا سلام الله علیها بر اساس حب و بغض الهی نسبت به خلفا اولی و دومی چه احساسی داره؟ از اینجا من عرض بکنم، آیا جواب سلام یک مسلمان واجب هست یا نیست؟ وقتی اینا وارد شدن بر زهرا سلام الله علیها سلام گفتن، به نقل منابع موثق تاریخی که من قبلا منابع رو در همین جلسه خوندم برای رفقایی که بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها جواب نداد. معناش چیه؟ یعنی من شما رو حتی در حدی مسلمان قبول ندارم. آیا همه نوشتن یا نه؟ همه بالاتفاق که حضرت زهرا اونقدر نسبت به اینها بغض داشت، نه بغض شخصی، برای خدا، چون زهرا کسی است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، حب و بغض فقط برای خداست، اونقدر برای خدا از اینا متنفره که فرمود منو شبانه غسل بدید، شبانه کفن کنید، شبانه دفن کنید که مبادا پای جنازه من حاضر بشه. و الان هم شما بعد از 14 قرن وقتی مدینه میرید، با همه نقشه هایی که برای از بین بردن آثار اسلامی دارن، حتی تو قبرستان بقی فلان تابعی قبرش معلومه دیگه، قبر از زهرا مشخص نیست. چرا؟ میخواد این کیفیت بمانه. اما کسی که برای خدا کار میکنه اینا حساب شخصی نداره. عباس عموی پیغمبر و عموی امیرالمؤمنینه. این دوتا رفتن پیش عباس، عباس به علی بگو وقت بده، ما میخوایم بیان به عیادت از زهرا سلام الله علیها. شرایط شرایط خاصی است، جو زمان و مکان باید در نظر بگیریم. امیرالمؤمنین در یک خطر خاصی قرار داره که میخوان علیهش جو سازی بکنن. امیرالمؤمنین اومد به حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود فاطمه جون اینا وقت میخوان که بیان تو خونه. حضرت زهرا برای اینکه اول تنفر و انزجارش نشون بده عرض کرد یا علی، تو میدونی من بیزار از اینها. علاما نقل طبق نقل تاریخی امیرالمؤمنین سرشون انداختن پایین، یک کمی تو فکر رفتن. زهرا احساس کرد علی در فشار و محضور داره. تا این حالت رو دید، یعنی بغضم، حبم شخصیست یا خداییست؟ خداییه. همون خدا گفته اولا باید ملاحظه حال امامت رو بکنی، ثانیاً نظام مدیریت منزل رو باید بپذیری. اون وقت زهرا ملکه عالم وجود که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه، یه نگاه به علی کرد، گفت البیتو بیتوک بل حرتو امتوک. علی جان خانه خانه توست، زهرای آزادم کنیز توست، من تسلیمم. خب ببینید زهرا سلام الله علیها کف علیه. وقتی پیغمبر میفرماد زهرا نبود برای علی همسری نبود، علی نبود برای زهرا همسری نبود، اینا کف هم دیگه هستن، معنای کف چیه؟ الان هم تو کفه ترازو هن. ولی بنا به حکمت پروردگار که بناس مراحل اجرایی مال مردها باشه، ولایت بعد از پیغمبر و امیرالمؤمنین داده شده زهرا سلام الله علیها. اونچنان تسلیمن که تمام حساب بغض و تنفر و همه رو کنار میگذارن و کار رو به اونجا میرسونن. وقت نشون بده که من برای ارزش‌های الهی نگرانم. زهرا وصیت‌هاشو به امیرالمؤمنین کرد، چشماشو دوخت به امیرالمؤمنین. علی دید زهرا داره گریه میکنه. علی که میدونه میخواد اینا نقل بشه در تاریخ، ماها متوجه بشیم. زهرا جون برای چه گریه میکنیم؟ برای جوانی؟ عرض کرد نه یا علی، جوانی من که گریه نداره، من دارم میرم پیغمبر، کسی که پیش پیغمبر بره که متاثر نمیشه. زهرا جان برای بچه های خردسالت متاثری؟ خب مادری که بچه های چند ساله داره، امام حسن امام حسین 7-8 ساله و زینب کبرا 5-6 ساله، و آیا بچه های خردسال؟ عرض کرد یا علی، بچه هایی که پدری مثل علی داشته باشن که جای تأثر نیست. پس زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ علی جان برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم.